कभी ना इसका हाल हुआ ऐसा पहले कभी ना ऐसे धड़का पहले कभी ना ये ख्याल आया ऐसा पहले कभी ना ऐसे तड़पा एहसास ऐसे दिल को होने लगे काबू में मैं रह सकूं अरमान से दिल में होने लगे करूं मैं दो करूं क्या दिल मेरे पीछे पड़ा है जाने ना क्या ये मुझसे चाहता है दिल मेरे पीछे पड़ा है जाने ना क्या ये मुझसे चाहता है रोका कभी ना मैंने इस दिल को दिल ने कभी ना मुझको रोका छोड़ा कभी ना मैंने इस दिल को दिल ने कभी ना मुझको छोड़ा सिलसिला ये कभी रुकाना कभी ना थमा मामला ये नया नया कभी था पुराना दिल मेरे पीछे पड़ा है जाने ना क्या ये मुझसे जाता है दिल मेरे पीछे पड़ा है जाने ना क्या ये मुझे